อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับก็จะเป็นการหยิบยกนำเรื่องราวใกล้ตัวนะครับแล้วก็นำหลักธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเช้าวันนี้นะครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนส่งดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพรในทุกวันจันทร์เราก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยด้วยในประเด็นเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองบ้างการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงของสมการชีวิตนี้เป็นทุกวันจันทร์เว้นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการงานบ้างเรื่องสังคมการเมืองอะไรต่างๆเรามีเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยกันบ้างคุณชวนวันนี ้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของวันเดือนปีเนี่ยก็นับว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วเหลือเวลาอีกเดือนเศษเท่านั้นเองนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีหมอดูเนี่ยเขารับดูดวงชะตาก็จะมีหนังสือดูดวงอะไรออกมากันมากมายในช่วงนี้แล้วก็มีการทำนายดวงชะตาต่างๆนะครับคนเชื่อก็ไปดูดวงกันหรือว่าถ้าไม่เชื่อก็ฟังหูไว้หูนะฮะก็เลยมีคำถามว่าการดูดวงชะตาการทำนายเรื่องต่างๆเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรามีหลักการยังไงครับมีเรื่องเหล่านี้ในพุทธกาลหรือว่าจะต้องมีหลักการที่จะฟังเรื่องพวกนี้ยังไงครับการทำนายทายทักช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ คือนี้ตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นบริษัทประสูติมาเลยคุณสุพล ครับ พระเจ้าสุโธทนะเนาะท่านก็เรียกโหราจารย์พราหมณ์ผู้เป็นโหราจารย์มาทำนายดูที่ว่าเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยจะเป็นยังไงคือการทำนายทายทักเนี่ยเขามีมาตั้งแต่โอ้ยสมัยพุทธกาลนู่นแล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้อีกเดี๋ยวมีวิชาทำนายฝันมีการแบบเปิดหีบผ้ามาทำนายให้สัตว์เช่นหนูมากัดผ้าหรือวิธีพิธีเขาเรียกว่าอะไรที่เอาวัวมาไถ ครับ แล้วก็พระโคกินอะไรนั่นนะเอาพืชมงคลนี่มีพิธีแรกนาขวัญเนี่ยก็จะมีการทำนายแต่ละมีมาตั้งนมนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ด้วยแล้วก็แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เองก็ยังมีการได้รับการทำนายว่าโอ้เด็กคนนี้มีลักษณะแบบนี้โตขึ้นไปแล้วจะเป็นแบบนี้แบบนี ้ครับ อันนี้เขาก็จะมีการทำนายทายทักแล้วก็แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพรับประทานอาหารที่นางสุชาดาเอามาถวายในวันที่ก่อนการตรัสรู้นั่นน่ะก็ยังแบบว่ามีการเอาไปเสี่ยงทายเราไปเสี่ยงทายว่าจะตรัสรู้ไหมก็ยังแบบว่ามียังไม่มั่นใจนิดหนึ่งคือแอบไม่มั่นใจนิดหนึ่งก็จึงต้องแบบว่ามีอะไรที่มันจะมา assurance หรือจะมาการันตีหรือจะให้เกิดความมั่นใจว่าโอ้สิ่งที่ฉันจะทำไปเนี่ยมันจะเวิร์กไหมมันจะได้ไหมปีหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะการดูดวงดูอะไรเนี่ยคือเพื่อตรงนี้แหละเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ครับ อย่างนึกคนที่เขามาเปิดเซ็กชันดูดวงเดี๋ยวนี้นะหนังสือพิมพ์ไทม์ไลน์อะไรต่างๆจะมีเซ็กชันเฉพาะดูดวงราศีมีนพระอาจารย์เกิดราศีมีนเนี่ยสมัยก่อนก็ชอบแบบเปิดหน้าดวงก่อนเลยแล้วดูไอ้ราศีมีนเขาว่าไงนะวันนี้ ราศีเดียวกับผมเลย จะเฮงหรือว่าจะยังไงนะบางทีก็บอกว่าวันนี้ท่านจะประสบความสำเร็จหรือจะมีโชคหรือมีเคราะห์อะไรอย่างนี้คืออ่านไปอย่างนั้นอ่ะคือโดยทั่วไปนะคนที่เขาอ่านเนี่ยเพื่อที่เขาจะหาความมั่นใจหาแบบ assurance หาแบบที่พึ่งนะ ครับ โอเคนะนี่คือมาตั้งแต่ก่อนแล้วหนูคือจิตใจตอนนี้มันยังไม่มั่นคงยังไม่มั่นใจเอ๊ะจะทำยังไงดีมันจะใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดเสียงทายดูนะมันจะเวิร์กไม่เวิร์กฉันจะทำงานที่นั่นที่นี่เนี่ยนะเขาก็จึงแบบว่าเซกชันเนี้ยมักจะได้รับความนิยม ครับ แล้วก็เรื่องหวยด้วยนะว่าจะดูหวยจะออกเบอร์อะไรนะ ครับ ชอบมากแล้วคุณแม่ของพระอาจารย์นะสมัยตอนที่ยังเป็นคารวาสเนี่ยคือท่านเนี่ยชอบไปดูดวงเราชอบไปดูดวงดูอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้ก็ว่ายังไงอะไรเงี้ยดูทั้งครอบครัวเลยพ่อเป็นยังไงพี่น้องเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคือจะได้แบบว่าตัดสินใจถูกว่าจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรอะไรควรเว้นอะไรควรทำอันนี้เพราะไม่มั่นใจ พราะแสวงหาความมั่นใจโอเคเนาะ ครับ ทีนี้ไอ้ความมั่นใจตรงนี้แหละที่ในพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดถึงว่าเฮ้ยคุณจะทำอะไรให้มันสำเร็จเนี่ยต้องมีความมั่นใจนะคือไม่ใช่ว่านั่นนี่โน่นแล้วก็ทำไปคือไม่ใช่แต่ต้องมีความมั่นใจถึงจะทำอะไรให้มันมีความสำเร็จขึ้นมาได้ทีนี้ความมั่นใจเนี่ยคือในที่นี้ท่านหมายถึงศรัทธาศรัทธาเนี่ยต้องไม่งมงายนี่คือประเด็นถ้าเรามีความมั่นใจหรือศรัทธาโดยอาศัยความงมงายอันนั้นคือไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันงมงาย ครับ อันนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำลายตรงนั้นทำลายความงมงายทำลายความที่ไม่มีปัญญาโดยเอาปัญญาเข้ามาโดยแยกส่วนก่อนหรือว่าการทำนายทายทักอะไรต่างๆที่ถ้ามันเป็นมันจะมีสองส่วนหนึ่งเป็นความงมงายเป็นความที่ไม่มีเหตุผลไม่มีประกอบด้วยปัญญาอันนั้นไม่เอาไม่ใช่โอเคนะทีนี้ข้อที่สองก็คือว่าการทำนายทายทักหรือว่าการพยากรณ์อะไรต่างๆที่ถ้ามันเป็นการหาเลี้ยงชีพที่ผิดลักษณะการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเนี่ยจะเป็นการหลอกลวงอย่างเงี้ยนะ ครับ หรือว่าถ้าสำหรับเป็นพระเป็นสมณะการที่จะหาเลี้ยงชีพด้วยการดูดวงต่อให้จริงก็ตามเนี่ยลักษณะการหาเลี้ยงชีพนั้นก็ไม่ถูกมันก็จะเป็นสองแง่มุมในการเกี่ยวกับเรื่องการทำนายว่าหนึ่งต้องไม่งมงายนะสองต้องไม่ใช่การหาเลี้ยงชีพที่ผิดแล้วทีนี้ถ้าเอาเรื่องความเขลาความงมงายออกไปเอาเรื่องการหาเลี้ยงชีพที่ผิดพลาดออกไปวิธีการทำนายของพระพุทธเจ้าคือเหตุผลคือถ้าคุณจองหวังผลคุณต้องสร้างเหตุนี่คือทำนายตรงนี้เลย ครับ เช่นคุณต้องการอะไรอ่ะต้องให้จิตเป็นสมาธิอ่ะงั้นเดี๋ยวทอยลูกเต๋าก่อนในจิตฉันจะเป็นสมาธิไหมคือไม่จำเป็นโอเคไหมคุณนั่งสมาธิวันนี้จิตคุณจะเป็นสมาธิไหมเดี๋ยวดูดวงให้เอามือมาดูคือมันนั่นจะแบบงมงายแล้วเลยไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วเลยแต่สิ่งที่ท่านพยากรณ์ก็คือว่าเอ้าถ้าคุณรักษาศีลดีคุณกำจัดนิวรณ์ได้เครื่องกลางกั้นความง่วงความฟุ้งซ่านกำจัดออกไปทำยังไงนะตั้งสติอย่างนี้เอาใช้อะไรเป็นเครื่องมือลมหายใจทำงี้สังเกตดูงี้ อย่าบังคับนะแล้วพยากรณ์แบบนี้ทำนายทายทักแบบนี้ประกอบด้วยเหตุและผลอันนี้คือการพยากรณ์คือการทำนายคือการดูชะตาในความหมายของพระพุทธศาสนานี้ที่ประกอบด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เป็นการหาเลี้ยงชีพที่ผิดพอประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่การหาเลี้ยงชีพที่ผิดนั่นน่ะคือศรัทธาศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจความมั่นใจคนดูดวงเพื่ออะไรเพื่อความมั่นใจเพราะฉะนั้นเวลาเรามาจะดูดวงชะตาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องกำจัดเรื่องความงมงายต้องเข้าใจเรื่องเหตุผลพอเรากำจัดเรื่องความงมงายเข้าใจเรื่องเหตุผลกุญแจผลอะไรอ่ะเงินทองชื่อเสียงยศตำแหน่งโอ้ยท่านบอกไว้ชัดเจนคุณจะมีชื่อเสียงยศตำแหน่งเนี่ยการที่ว่านอบน้อมถ่อมตนไม่อิจฉาริษยาในความสำเร็จของคนอื่นนั่นจะเป็นเหตุเพื่อให้ได้ผลก็คือยศตำแหน่งศักดาใหญ่เป็นต้นการที่จะมีโภคทรัพย์เดี๋ยวเอาผลข้อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูดวงให้ให้ทานสิให้ทานนี่จะเป็นเหตุทำตรงนี้สร้างตรงนี้เพื่อที่จะหวังผลในข้อนั้นต้องมั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจหรือคิดว่ามันจะไม่ได้แล้วประกอบด้วยความงมงายแล้ววิธีอื่นเนี่ยมันจะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะดูว่าดวงของเราปีหน้านี่จะเป็นยังไงเนี่ยคือเราหาความมั่นใจโอเคเนาะหาความมั่นใจ ครับ เพราะนั้นแทนที่ว่าเราจะไปหาจากที่อื่นคือความมั่นใจมันต้องสร้างจากในภายในคือไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาเอาความมั่นใจมาให้เรา ครับ แต่ว่าความมั่นใจเราต้องสร้างเองอย่างพระอาจารย์ตอนเป็นคารวาสก็ชอบดูดวงคุณสมบูรณ์ชอบดูดวงจะไปที่ซอยละลายทรัพย์อ่ะจะมีตึกหนึ่งที่จะมีคุณป้าคนหนึ่งเขานั่งอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะรับดูดวงก็จะไปอุดหนุนคุณป้านี้ประจำ ครับ สมัยก่อนนะแล้วคุณป้านี่ก็จะดูให้ดีไม่ดียังไงคือเราก็ไปอุดหนุนท่าน แล้วก็ดูกันจนคุ้นเคยกันแล้วก็ถ้าคนนี้เขาดูไม่ดีเราก็ไปดูคนอื่นที่ว่าเขาจะดูเราดีๆจะดูเราดีๆเราก็จะสบายใจพอดูแล้วให้เขาบอกอะไรคุยอะไรให้เราสบายใจละเราก็แบบสบายใจแล้วไง ก็พอแล้วเกิดความมั่นใจเกิดความสบายใจละคุณอยากจะตั้งอะไรอ่ะคุณอยากจะได้อะไรเราก็กำหนดสิ่งนั้นขึ้นมากำหนดสิ่งนั้นขึ้นมานี่คือหมายถึงว่าอันนี้เป็นทำเครื่องปรุงแต่งละแทนที่ใช้เขามากำหนดว่าคุณต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่เป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งนี้เรากำหนดของเราเองคือคนที่จะดูดวงเราได้แม่นที่สุดนะคือตัวเราเองไม่ใช่ว่าคนอื่นเขามาดูแต่ว่าคนที่จะดูดวงเราแม่นที่สุดคือตัวเราเองทำไมนะก็เรากำลังพูดถึงหลักเหตุผลไงถ้าสมมติว่ามีคนจะมาดูว่าหนูจะสอบผ่านนะเนี่ยแล้วไอ้เด็กคนนี้ก็เลยไปเล่นเกมเต็มที่เลยเล่นเกมเต็มที่เลยแล้วก็แบบไม่สนใจเรียนเอ้าก็หมอดูบอกจะสอบผ่านก็ชิวๆไงมันจะไม่ได้ไงมันจะไม่ได ้ครับ แต่ว่าถ้าเราจะดูดวงว่าแม่หนูจะสอบผ่านไหมมันอยู่ที่หนูนะเนี่ยหนูจะทำไหมเอาหนูจะทำงานเนี่ยคือตัวเราเนี่ยแหละเป็นคนพยากรณ์เป็นคนดูดวงเราเองว่าเราจะสอบผ่านไหมคุณจะทำงานดีไหมคุณจะทำงานได้ไหมก็จะมันอยู่ที่ว่าเราใส่ความเพียรใส่ความพยายามเข้าไปอะไรยังไงให้เราเนี่ยเป็นคนที่กำหนดดวงชะตาของเราเองทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อที่ควรระวังคือกิเลสเนี่ยมันเอาเราสองทางเสมอเดี๋ยวทางแรกให้เรางมงายคิดว่าต้องพึ่งคนอื่นแสวงหาความมั่นใจโดยการไปดูดวงแต่ก็มีความงมงายติดไปด้วยไม่เอาอย่าไปทางนั้นทีนี้เวลาเราไม่ไปทางนั้นเราประกอบด้วยปัญญาเราเข้าใจหลักเหตุผลละมันก็จะมาตันอีกข้างหนึ่งว่าคุณก็คิดว่าคุณเก่งคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นทำนองว่าปฏิเสธสิ่งต่างๆหมด ครับ ปฏิเสธเรื่องการพยากรณ์ปฏิเสธเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลฉันต้องทำของฉันเองฉันต้องสำเร็จนั่นนี่คุณก็จะมีความทุกข์มากไปอีกก็ถูกแบบไปติดอีกข้างหนึ่งสุดโต่งก็ไม่ได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นในที่นี้เราเข้าใจเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลเราก็ใจเรื่องความมั่นใจเราก็ใจเรื่องปัญญาแล้วเอามาประกอบกันให้จิตใจของเรานี่มีความมั่นคงให้สบายใจให้มั่นใจแล้วก็สร้างเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถที่จะแบบตั้งเป้าแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันมีความมั่นใจมีความสบายใจได้แน่นอนเชิญพาน ครับพูดถึงเรื่องของการทำนายทายทักเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกแล้วล่ะว่าหลักๆก็คือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราดังนั้นถ้าเกิดเรามีจิตที่มั่นคงแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นต่อไปแต่ว่าพระอาจารย์พูดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับเราเหมือนเป็นการเสริมกําลังใจว่าถ้าไปในทิศทางนี้แล้วเนี่ยฉันจะปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงมันเลยมีพิธีกรรมต่างๆใช่มั้ยพระอาจารย์ที่มาเสริมทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยทําไปแล้วเนี่ยจะดวงดีทําแล้วรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคจะน้อยลงหรือว่าปลอดโปร่งขึ้นนะครับอาจารย ์คือพิธีกรรมทั้งหมดเหล่านั้นเราก็ต้องดูไงว่ามันอะไร ครับ คือไม่ใช่อย่าไปเหมาว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรือว่าใช่ทั้งหมดแต่ต้องแยกแยะในที่นี้ต้องแยกแยะเช่นพิธีกรรมอะไรอ่ะให้ทานใส่บาตรทำบุญอันนี้มันดีเพราะว่าเป็นการให้ทานเป็นการกราบบูชาพ่อแม่อะไรเงี้ยมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องงมงายเนี่ยมันก็จะไม่ดีซึ่งความงมงายก็ดูที่ไหนดูที่เหตุผลทำไมสอดคล้องกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมีหลักการก็มีเรื่องเล่าอันหนึ่งที่พระกุมารกัสสปะเคยเล่าให้พระเจ้าพยาศีฟังแล้วก็คือมีคนที่เขาแบกเอามูลโคที่เขาไว้ผสมสำหรับทำเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงเอาไปไว้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงคือเขาจะเอามูลโคไปผสมกับหญ้าที่ตัดมาแล้วแล้วก็บดให้เข้ากันแล้วก็ผสมแล้วก็ทำเป็นแผ่นๆเอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินคิดว่าจะไปให้หมูหรือสุกรรับประทานทีนี้ปรากฏว่าในขณะที่แบกมาเนี่ยฝนตกมาคือคนอินเดียเขาจะแบกใส่ศีรษะมาเนาะ ครับ ห่อเหออะไรมันก็เป็นห่อผ้าธรรมดาทีนี้พอมูลโคโดนฝนโดนน้ำมันก็ละลายเละออกหมดเลยละลายเละออกหมดจนกระทั่งว่าไออุจจาระโคเนี่ยไหลจากศีรษะผ่านมาตามหูตามหน้าตามตาแม้กระทั่งจนกระทั่งซอกเล็บมือซอกเล็บเท้านี่ก็เปื้อนไปด้วยอุจจาระโคนี่นะ แล้วก็มีคนเขาเดินผ่านมาเขาบอกว่าโอ้โหท่านทำไมถึงแบกมาป่านี้ทิ้งซะไอ้นี่มันไม่ดีไอ้คนเนี้ยก็มีความคิดว่าโอ้โหฉันอุตส่าห์แบกมานานละแกจะมาพูดอะไรฉันจะแบกต่อไปฉันไม่สนคือคนเนี้ยเขาไม่ค่อยฉลาดคนที่แบกมาเนี่ยนะไม่ค่อยฉลาดอันนี้ก็เคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งคนหนึ่งนายพรานก็ไปป่ามาแล้วเขาก็แบกเนื้อกวางมาที่ดีๆนั่นแหละแบกมาแบกที่จะเอาเข้าหมู่บ้านก็มีนายคนหนึ่งที่เขาจะหลอกไอ้นายพรานคนนี้หลอกว่าทำไมแกแบกซากสัตว์มาเน่าแล้วเนี่ยเอ้คนนี้มันก็ดูว่ามันไม่ได้เน่านะเนี่ยเอ้ทำไมคนที่เดินสวนมาบอกว่านี่เป็นของเน่าของเสียจนกระทั่งว่าผ่านไป 3-4 คนก็พูดแบบเดียวกันหมดแต่ว่าเป็นคนที่เขาเตรียมมาแล้วไงคนที่เขาเตรียมมาแล้วพูดซ้ำอยู่ด้วยพูดซ้ำอยู่ด้วยไอ้นายพรานคนนี้ก็คิดว่าเอ้สงสัยเราแบกของเน่ามาจริงเลยโยนทิ้งเสียพอโยนทิ้งซากสัตว์ที่ดีๆนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าคนอื่นเขามาหลอกพูด 3-4 ครั้งย้ำไปย้ำมาตัวเองก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยเสียทรัพย์คือเนื้อสัตว์ตรงนั้นไปทีนี้มันอยู่ที่ว่าเวลาเราฟังคนอื่นก็ฟังได้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องดูพิจารณาด้วยเหมือนกันในเคสแรกที่ว่าแบกมูลโคมายึดถือในทิฏฐิของตนไม่ฟังคนอื่นก็ถือว่าไม่ฉลาดในข้อเคสที่2ที่แบกเนื้อสัตว์มาก็ฟังแต่คนอื่นไม่เข้าใจสถานการณ์ว่าเป็นยังไงว่าถูกเขาหลอกก็เสียประโยชน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะในเรื่องที่เป็นการพยากรณ์เป็นการดูคือดูได้อยู่แต่ว่าก็อย่างงมงายแล้วก็ต้องเข้าใจหลักเหตุผลมีความเข้าใจแล้วประกอบด้วยปัญญาเราเอาตัวรอดได้คือทุกวันนี้มันก็หลอกกันเยอะไงหลอกกันเยอะ ครับ จะหลอกด้วยว่าคือดูฟรีอยู่ดูฟรีเสร็จปุ๊บเปลี่ยนชื่อนะเอา 3,000 อย่างนี้เป็นต้นนะหรือเอาต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์เฮงๆเนี่ย 15,000 นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ ขายวัตถุมงคลอะไรแบบน ี้อะไรเงี้ยนะ พ่วงมาด้วยครับ แล้วเดี๋ยวนี้คือวัตถุมงคลเนี่ยบางทีขายยากไงเพราะคนเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อกันก็จะเอาแบบเนี่ยพวกเลขอะไรพวกเนี้ยชื่ออะไรพวกเนี้ยมาบวกด้วยการคำนวณต่างๆคือนี่พระอาจารย์ไม่ได้ว่าพวกนั้นไม่ดีนะแต่นี่เราต้องรู้จักแยกแยะให้เข้าใจแล้วกันเข้าใจหลักการแยกแยะได้ไม่งมงายโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได ้ครับ ก็จะโอเคนั่นเอง ครับครับพระอาจารย์ครับปลายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงนะครับวันลอยกระทงแน่นอนแหละเวลาลอยกระทงทุกครั้งเนี่ยก็จะมีการที่จะต้องอธิษฐานอันแรกเนี่ยก็คือขอขมาต่อเจ้าแม่คงคานะครับขอขมาต่อเจ้าแม่คงคาว่าตลอดปีที่ผ่านมาได้ล่วงเกินอะไรท่านเนี่ยก็ขอขมาส่วนอีกเรื่องนึงก็คือว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยก็อาจจะอธิษฐานขอให้ตนเองเนี่ยมีความสุขมีความสมหวังในเรื่องราวของการงานความรักการศึกษาอะไรก็สุดแท้แต่คำถามคือว่าเอ๊ะถ้าเกิดในกรณีแบบเนี้ยวันลอยกระทงเราจะขออธิษฐานหรือคิดอะไรแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำยังไงปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงครับภายใต้หลักการของพระพุทธศาสนาครับ โอเคในข้อแรกก่อนว่าพิธีลอยกระทงคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงในข้อนี้แต่ว่าอันนี้เป็นพิธีที่แบบว่าในทางพราหมณ์หรือว่ามีมาในสมัยสุโขทัยนี่แหละถ้าเราอ่านตามประวัตินะ คือ ว่าจะอย่างที่คุณสมพลว่าแหละว่าเป็นการขอเข้ามาต่อเจ้าแม่คงคาซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเทพในทางฮินดูเทพในทางฮินดูถ้าเราจะพูดถึงก็คือเป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ในน้ำมีเทวดาที่อาศัยอยู่ในอากาศเทวดาที่อาศัยอยู่ตามดินตามต้นไม้พวกนี้เป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่พระพุทธเจ้าก็เคยบอกเอาไว้ทีนี้ในกระบวนการทำความเคารพการที่จะบูชาสามารถทำได้แน่นอนบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วถ้าเราบูชาด้วยความที่ไม่งมงายอันนี้สามารถทำได้ไม่มีปัญหาในประการที่1คือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมการบูชาก่อนเราสามารถทำได้ถ้าไม่งมงายแล้วก็รู้ถึงเหตุผลถัดมาเจาะจงมาที่ตรงคุณสมบูรณ์ถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีการอธิษฐาน ครับ หรือว่าการตั้งจิตอย่างที่ว่านั่นแหละว่าเวลาเราจะบูชาใครสักคนหนึ่งบูชาด้วยอะไรก็ดูด้วยที่ว่าคุณหรือว่าขอขมา หรือว่าเห็นแก่ความดีความงามในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งลักษณะนี้เป็นความกตัญญูกตเวทีกตัญญูก็คือรู้ถึงคุณใช่ไหมแล้วก็รู้ซึ้งอยู่ในใจอันนี้คือกรรมทางใจละคุณจะแสดงออกทางวาจาไหมคุณจะแสดงออกทางกายไหมก็ได้ทั้งนั้นมันก็มี3ระดับเนาะ ครับ แต่ว่าใจเนี่ยต้องสำคัญที่สุดเราก็ต้องรู้ถึงคุณในข้อนี้ถัดมาการกระทำตอบการกระทำตอบเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ว่าไปตอบแทนสิ่งนั้นอย่างสมมติเจ้าแม่คงคาเนี่ยทำไมเจ้าแม่คงคาจะต้องมาต้องการอะไรการตอบแทนจากเราที่ว่าเช่นเอาเครื่องบูชาอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเทวดาก็มีอาหารของเทวดาอยู่แล้วอันนี้นี่คือพุทธพจน์นะพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาสัตว์เดรัจฉานก็จะมีอาหารของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็จะมีอาหารของมนุษย์คือท่านไม่ได้หวังเอาเครื่องบูชาอยู่แล้วเป็นการตอบแทนโอเคนะแต่ว่าการกระทำตอบนี่คือการทำความดีต่อไปการทำอุปการะนั่นน่ะต่อไปสมมติว่าพ่อแม่อุปการะลูกใช่ไหมนั่นคือการอุปการะผู้อื่นก่อนเขาเรียกว่าเป็นบุปการีทีนี้ลูกหรือว่าลูกศิษย์ที่รู้คุณนั่นคือเรียกว่ากตัญญูกตัญญูรู้คุณว่าโอ้โหเนี่ยมีคุณมากนี่เนี่ยบุคคลที่อุปการะบุปการะเราก่อนทีนี้การกระทำตอบไม่ใช่หมายความว่าคือมันก็มีสองนัยยะแหละนัยยะแรกก็คือกระทำตอบบุคคลที่เราทำให้เราก่อนนั่นแหละแต่ว่าคนที่เขาทำให้เราก่อนเนี่ยเขาไม่ได้หวังจะเอาสิ่งตอบแทนของเราอยู่แล้วอ่ะคือเพราะว่าถ้าทำด้วยหวังสิ่งตอบแทนเนี่ยคือเขาจะต้องมาเซ็นสัญญากันก่อนเซ็นสัญญากันว่าสมมติเราจะเช่าบ้านหรือโฆษณาของสปท.เงี้ยนะจะมีคนมาลงโฆษณาเนี่ยคุณทรงพลจะพูดขายของให้เขาก็ต้องทำสัญญากันก่อนว่าอาจจะต้องเอาเงินเท่านี้นะแล้วฉันจะพูดให้เธออย่างนี้นะคือฉันจะไม่ได้ทำให้ฟรีแต่ว่าต้องมีอุปการะแล้วก็ต้องหวังผลตอบแทนอย่างนี้มีหวังผล มีเงื่อนไข มีเงื่อนไขใช่ๆแต่ถ้าแบบว่าความรักหรือการสงเคราะห์กันแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอย่างที่เราเคยพูดกันไปเนี่ยอันนี้คืออุปการะให้จริงๆบุปการีก่อนทีนี้เขาจะทำตอบไม่ทำตอบอันนี้คือก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาแล้วเพราะฉันไม่ได้จะหวังอยู่แล้วสำหรับคนทำให้นะแต่ว่าที่ถ้าจะกตัญญูกตเวทีคือทำต่อไปก็คือทำความดีเนี่ยต่อไปให้คนอื่นทำความดีเนี่ยต่อไปให้คนอื่นก็จะหมายเพราะฉะนั้นอย่าสมมติว่ามีคนอุปการะเราก่อนเราก็อุปการะคนอื่นต่อไปนั่นคือกตเวทีนะนี่คือกตเวทีนี่ข้อใหม่ข้อที่สองเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรารู้ว่าเอ้ยเรารู้คุณของเจ้าแม่คงคาหรือว่าคุณของใครก็ตามที่เราจะระลึกถึงอาศัยการเหตุปัจจัยในวันนั้นอย่างเงี้ยนะเราควรจะทำความดีต่อไปเป็นการบูชาลักษณะที่ว่าเป็นกตเวทีกระทำต่อไปทางกายทางวาจาหรือทางใจก็แล้วแต่นะอันนี้คือการกระทำตอบนี่คือประการที่สองทีนี้ประการที่สามที่จุดที่ว่าอธิษฐานการตั้งจิตตั้งใจเนี่ยควรตั้งจิตตั้งใจตามลำดับขั้นอย่างนี้คือหนึ่งรู้คุณสองกระทำตอบในข้อที่สามที่มักจะทำกันและพระอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงที่นี้ก็คือขออ้อนวอนว่าพอจังหวะที่ฉันจะลอยกระทงแล้วด้วยเหตุการณ์วันนี้ปีนี้นะขอให้ขายได้ตามยอดหรืออีกเดือนหนึ่งหรือปีหน้านะขอให้ได้ยอดเป็น2เท่าอันนี้คืออ้อนวอนขอร้องที่อาจจะแบบว่ามักจะทำกันหรือก็อธิษฐานอ้อนวอนขอร้องว่าให้ความรักสมหวังอย่างนี้เป็นต้นนะการอ้อนวอนขอร้องนี่คือมันไม่ได้จะไปเกี่ยวข้องกับกตัญญูหรือกตเวทีรู้คุณหรืออะไรยังไงเลยนะแต่มักจะทำข้อนี้กันก็เลยอยากจะพูดถึงประเด็นที่3ตรงนี้ว่าเวลาที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานในข้อใดข้อหนึ่งคำว่าอธิษฐานนี่ก่อนหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานนะคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่การอ้อนวอนการขอร้องเรนต้องเข้าใจให้ถูกก่อนในคำสั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยบอกไว้ว่าถ้าใครจะสำเร็จอะไรหรือได้อะไรเพียงแต่เหตุคือการอ้อนวอนขอร้องมันก็จะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรนะท่านว่าอย่างนี้จะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรแต่เพราะว่าเหตุปัจจัยเงื่อนไขของการที่จะได้อะไรมามันไม่ใช่เพียงแค่การอ้อนวอนการขอร้องไงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยอื่นท่านก็จึงมาโฟกัสตรงที่เหตุนี้มาสอนตรงเรื่องเหตุเงื่อนไขปัจจัยถ้าเราจะอ้อนวอนขอร้องเนี่ยคือหวังเอาผลหวังเอาผลว่าถ้าได้ผลแบบนี้นะ ฉันก็จะจัดเครื่องบูชาแห่งนี้มาอีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นการบนบานศาลกล่าวร้อนวอนก็ร้องแต่ว่าในทางคำสั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยคือให้อธิษฐานอธิษฐานไม่ได้ขอเอาผลไม่ได้ว่าเป็นการอ้อนวอนก่อร้องแต่อธิษฐานหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะสร้างเหตุให้ได้ตามผลของผลที่คุณต้องการจะได้รับนี่คืออธิษฐานสร้างเหตุฉันจะตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าเช่นถ้าขอให้สอบได้ขอให้สอบได้นี่คือไม่ใช่ขอให้สอบได้ขอให้ฉันเนี่ยฉันอธิษฐานว่าตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะอ่านหนังสือวันละ6ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนี่ตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในข้อนี้ให้มีกำลังใจสูงให้ stay focus ให้สู้นี่สู้ต่อเครื่องชั่วยวนล่อลวงต่างๆเช่น Facebook Shopping นั่นนี่ดูอินเทอร์เน็ต YouTube ไม่เอาแต่ว่าจะมาโฟกัสอ่านหนังสือนี่จะตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้านี่คืออธิษฐาน ครับ นี่ตั้งใจมั่นต่ออะไรต่อสิ่งอะไรที่เราเคารพคือเพราะว่าเวลาคนเนี่ยมันจะมีกำลังจิตกำลังใจในการที่จะทำอะไรเนี่ยต่อหน้าสิ่งที่เรามีความเคารพเนี่ยเราจะมีกำลังใจสูงเช่นอย่างสมัยเขาถึงจะให้ไปปฏิญญาหรือแสดงอะไรอ่ะแสดงปฏิญาณตนอย่างเงี้ยนะต่อหน้าธงชาติบ้างต่อหน้าบุคคลสำคัญบ้างเพราะว่าคือการที่เราอยู่ต่อหน้าบุคคลที่เราเคารพอยู่ต่อหน้าบุคคลที่เรามีศรัทธาเราจะมีกำลังใจสูงเพราะว่าศรัทธาเนี่ยจะนำมาซึ่งกำลังใจศรัทธาเนี่ยจะนำมาซึ่งความเพียรความเพียรในที่นี้คือการทำจริงแน่จริงถ้าคุณมีความมั่นใจคือศรัทธาเพราะงั้นการบูชายกกระทงขึ้นเนี่ยคุณต้องมีศรัทธานะ ครับ ศรัทธาแล้วคุณถึงจะมีกำลังใจคือการทำจริงแน่จริงในการอะไรอธิษฐานคือตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วปฏิญญาลงไปนี่อธิษฐานที่ถูกต้องนี่ทำอย่างนี้พอเราสร้างเหตุให้ถูกต้องด้วยปัญญาด้วยการที่พิจารณาแยบคายผลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นี่คือจะแบบดูดวงด้วยตัวเองเลยมีความมั่นใจแล้วแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยตามกำลังความเพียรผลเราได้แน่ด้วยการอธิษฐานแบบนี้เดินผ่าน ครับนี่ก็คือเรื่องของการทำนายดวงชะตาแล้วก็พิธีกรรมพิธีกรรมต่างๆแล้วก็วันลอยกระทงที่จะมาถึงนะครับพระอาจารย์ก็ให้หลักคิดไว้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยเราก็มีศรัทธาแต่ว่าอย่างงมงายนะครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็จะต้องพินิจพิเคราะห์ดีๆว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราคือการแสวงหาความมั่นใจหรือเปล่าก็จะต้องพิจารณาจากเหตุผลแล้วก็การกระทำอะไรหลายๆอย่างนะครับชั่งน้ำหนักกันดูครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งบ้างครับตอนนี้สังคมเราเนี่ยถ้าเราจะดูข่าวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรื่องของการใช้ความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกอะไรมาบางอย่างเนี่ยทำให้เกิดคือการแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็คือความคิดเห็นต่างเนี่ยต่างกันได้แต่ว่าก็ควรที่จะต่างกันอย่างสร้างสรรค์ต่างกันอย่างสร้างสรรค์ก็คือว่าเห็นต่างกันได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะยอมรับความคิดเห็นของอีกฝั่งหนึ่งและนำไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ภายใต้หลักการและเหตุผลในการอยู่ร่วมกันนะครับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เนี่ยนะครับเรามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายังไงที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ เราก็จะมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเองเอาชนะศัตรูหรือว่าคนที่เห็นต่าง ครับ คือความเห็นต่างเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมันมีกันได้อยู่แล้วนะมีกันอันนี้ก็คือธรรมดาเลยเห็นต่างทีนี้เห็นต่างเนี่ยก็จะต้องให้อยู่ในกรอบขอบของความสามัคคีคือหลักการในการพูดเพราะว่าถ้าอยู่กันเกิน2คนเนี่ยตั้งแต่1คนขึ้นไปเป็น2คนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยความสามัคคีกันมีความสำคัญเอางั้นจะพูดยังไงให้มีความสามัคคีกันก็ต้องอย่าพูดจาให้แบบแตกกันพูดสิ่งที่อีกฝ่ายนึงเขาจะรู้แล้วจะมีปัญหาต่อให้เป็นคำจริงก็ตามก็ไม่ควรพูด ครับ ความที่ว่าจะรู้แล้วจะมีปัญหาต่อให้เป็นคำจริงก็ตามไม่ควรพูดตรงเนี้ยคือเห็นต่างกันระดับไหนไม่ใช่ว่าอะไรคุณก็จะพูดได้คือมันไม่แน่คือถ้าสมมติเราพูดแล้วจะไปจี้ต่อมที่เขาจะโกรธเนี่ย ครับ คุณก็ไม่ควรพูด ต่อให้แบบว่าเป็นความเห็นของฉันจริงๆก็ตามก็ไม่ควรพูดเพราะถ้าพูดแล้วมันก็จะมีปัญหาคือความแตกแยกกันเนาะคือหลักการที่เราจะต้องยกก่อนคือคุณธรรมนะคือไม่ใช่ยกเอาความเห็นของฉันก่อนฉันอยากจะพูดจะทำไมถ้าพูดแล้วเขาจะโกรธอ่ะคุณก็ไม่ควรพูดนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สนใจตรงความเห็นของเราหรือความเห็นของเขาเราสนใจตรงความสามัคคีกันทีนี้สมมติว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องความสามัคคีกันก่อนสมมติเราจะเอาเรื่องที่ว่าเอาความเห็นของที่บอกฉันอย่างน้อยฉันได้แสดงความเห็นหรือเธอได้แสดงความเห็นแล้วมันจะไปได้ไหมหรือไปไม่ได้หลักการเขามีอยู่วิธีการที่ว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้นั่นคือนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องแบบว่าเข้าหากันนะคือบางทีจะเอาชนะกันไปเลยก็ได้คือหมายความว่าถ้าเราคิดว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งตามธรรมเนี่ย ครับ มันจะได้เวรเนี่ยคือหมายถึงถ้าเราจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่เราจะได้ชัยชนะจริงๆไม่ใช่คือถ้าเราหวังเอาชนะแล้วก็ต้องมีฝ่ายแพ้ไงถ้าหวังเอาชนะก็จะมีฝ่ายแพ้พอมีฝ่ายแพ้ปุ๊บคุณได้เวรทันทีได้การผูกเวรดีเพราะนั้นเราไม่ได้เพ่งเอาชนะนั่นคือลักษณะการแข่งดีซึ่งการแข่งดีเนี่ยเป็นกิเลสแบบหนึ่งคือเราไม่ได้เอาตรงความชนะเข้าใจไหมคือถ้าเอาความชนะคุณได้ศัตรูคุณจะได้การผูกเวรนั่นแล้วก็แถมกิเลสในจิตใจของเราด้วยแต่สิ่งที่เราจะเอาคือถ้าเราจะไม่ได้เอาความสามัคคีฉันไม่ได้จะแคร์ความสามัคคีหรอกอยู่กันก็อยู่ได้ไม่อยู่กันก็ไม่อยู่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจะเอาชนะศัตรูไม่ได้จะเอาชนะด้วยลักษณะว่าเอากิเลสมาเอาการผูกเวรมาแต่เราควรจะต้องเอาชนะศัตรูเนี่ยท่านจึงยกคุณธรรม4ข้อแล้วซึ่งอันนี้เป็นคารวะธรรม4ข้อนั่นคือสัจจความจริงเอาความจริงเข้ามาเปิดเผยซึ่งบางทีเขาอาจจะโกรธก็ได้คือจะไม่แคร์สมมตินะสมมติฉันไม่ได้แคร์ว่าเขาจะแบบว่าพอใจไม่พอใจก็นี่มันสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้เอาก็ได้ข้อที่หนึ่งต่อไปก็ต้องมีจาคะคือการให้การบริจาคสองคือธรรมะคือความข่มบังคับใจแล้วก็การสำรวมระวังการสำรวมระวังจิตใจของเราอย่าให้ไปในแดนลบอย่าให้ไปในอยู่ในความโกรธอย่าให้ไปเป็นการแข่งดีแต่คุณธรรมคือความจริงคือการแบ่งปันคือการสมรวมระวังเป็นต้นเนี่ยกรวาสธรรม4เนี่ยเอามาเพื่อที่จะอย่างน้อยอาจจะไม่ได้ลงกันเป๊ะแต่ว่าชัยชนะมันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมเนาะอกุศลธรรมมันจะไม่มีจะไม่ได้เวรจะไม่ได้ศัตรูแต่ว่าก็ยังมีธรรมะอยู่ในจิตใจโอเคนะนี่กันแรกขั้นต่อไปเอาชาติเดียวกันคนไทยเหมือนกันเอาเล็งเห็นความสามัคคีมันก็จะทำงานร่วมกันไปได้นี่คือสเต็ปต่อไป ครับ เห็นแก่ความสามัคคีอายอมจุดนี้เข้าใจจุดนั้นเห็นแก่ความสามัคคีปุ๊บพูดที่จะทำลายจิตใจเขาไม่พูดหรอกต่อให้เป็นความจริงก็ตามต่อให้เป็นสัจจะความจริงจึงก็ไม่พูดนั่นก็ดีขึ้นมาอีกคือ1+1บางทีมันได้มากกว่า2ในการที่ร่วมมือกันเห็นแก่ความสามัคคีกันปุ๊บก็ไปได้หลักการที่จะให้เกิดความสามัคคีกันท่านก็จะยกหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าปริหานิยธรรมคือธรรมะที่จะไม่ให้เกิดความไม่เสื่อมเช่นการที่มันประชุมกันเนืองนิดการที่เริ่มพร้อมเพรียงกันเริ่มประชุมเลิกพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแล้วก็อะไรที่เขาบัญญัติเอาไว้เราก็ไม่ทำให้มันเสื่อมเสียสูญหายไปเอาตามนั้นแล้วก็การที่คุ้มครองบุคคลซึ่งกันและกันให้เกียรติกันแล้วก็จะไปได้เรื่องราวตรงนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีคือวัสสการพราหมณ์วัสสการพราหมณ์ซึ่งเป็นมหาหมาดของพระเจ้าอาชาติศัตรูในแคว้นมคธ ครับ เขาก็ไปยุยงให้ฝ่ายเมืองที่เรียกว่าเวสาลีแตกกันซึ่งถ้ายกทัพไปตีเนี่ยต้องใช้เวลาสองใช้เวลาอาจจะไม่นานแต่ว่าคนจะตายคนตายเนี่ยจะมากพระพุทธเจ้าก็จึงบอกเรื่องอปริหานิยธรรมนี้ให้วัสสการพราหมณ์ฟังว่าเออถ้าเราจะแก้7ข้อนี้ให้เขาแตกกันเนี่ยทำลายจุดเนี้ย ก็จะสามารถทำได้อย่างน้อยยังยืดเวลาที่คนจะต้องตายเยอะแยะมากมายออกไปอีก2ปีแล้วก็ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากก็จึงทำแค่2อย่างเนาะคือ1ไม่ให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือให้เขาระแวงกันเนาะนี่คือข้อที่12แล้วก็ไม่ให้เขาทำงานร่วมกันไม่ให้เขาทำงานร่วมกันคนนี้จะไปก็เกี่ยงคนนั้นแกไปจะไม่ไปทำแค่2 อย่างเนี้ยปรากฏว่าประเทศนั้นเนี่ยถูกรุกรานได้สบายมากเลยไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ไม่เคารพซึ่งกันและกันมันก็จะร่วมมือกันสามัคคีกันไม่ได้ประเด็นในที่นี้หลักการก็คือจะใช้หลักในทางพุทธศาสนาก็ต้องให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็พูดจาในลักษณะที่จะให้เกียรติกันสามารถที่จะสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ร่วมกันเนี่ยทำงานต่างๆได้คุณจงพลลองดูประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็ได้ไม่ว่าจะเสียกรุงครั้งที่1ครั้งที่2มันต้องมีจุดที่แตกกันคือจากภายใน แตกความสามัคคีกัน นั่นแหละนั่นแหละจุดนั้นแล้วเราดูจุดไหนก็ตามนะที่ว่ากอบกู้ได้กอบกู้ได้มันจะต้องมีจุดที่มีความสามัคคีกันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแน่นอนนี่แหละแน่นอนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงทำได้ในความสามัคคีที่ประกอบกู้ได้เอ๊ะทำไมถึงแตกกันได้ในความที่ว่าแตกกันตรงนี้แหละที่ว่ามันจึงมีข้อที่ว่าถ้าอยู่สบายอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมเกิดอยู่สบายแล้วอกุศลธรรมเกิดคุณไม่ควรอยู่สบายนะอยู่สบายแล้วประมาทแต่ถ้าอยู่ลำบากอยู่ลำบากแล้วกุศลธรรมเกิดควรจะอยู่ลำบากซะดีกว่าเพราะว่ากุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นก็ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะการอบรมให้มีกุศลธรรมอยู่ในจิตใจอยู่เสมอๆเนี่ยมันจะเป็นการดีไงทีนี้เราจะคิดว่าเฮ้ยคุณพูดเรื่องอกุศลเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่คุณจะพูดได้เอ้ยไม่ควรคิดแบบนี้ไม่ถูกก็จะหมายคือบอกว่าเป็นสิทธิในการแสดงความเห็นแต่การแสดงความเห็นนั้นน่ะเป็นเรื่องอกุศลอย่างเงี้ยเป็นสิทธิในการกระทําของเขาแต่ว่าการกระทําของเขาเป็นเรื่องอกุศลเนี่ยอกุศลแต่มันอาจจะไม่ผิดกฎหมายไงก็ไม่ควรทําไงไม่ควรทําทีนี้กฎหมายมันตามกิเลสคนไม่ทันนี่คือประเด็นถ้าเราจะพึ่งแต่กฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันไปตามทีหลังกิเลสมันไปก่อนแล้วสมมติคุณออกกฎหมายข้อนี้มาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนโกงอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันมาทีหลังคือคนโกงเนี่ยยังไงเขาก็จะคิดวิธีที่จะเอามาโกงได้เอ๊ะแต่ว่าสู้เราอบรมคนให้มีหิริโอตตัปปะในการที่ว่าโอ้ยโกงฉันก็จะละอายฉันไม่ทำดีกว่าเนี่ยดีกว่าที่จะมาออกกฎหมายตามทีหลังไงเสริมสร้างอบรมจิตใจให้คนมีคุณธรรมอยู่ในภายในพอมีกุศลธรรมแล้วเรื่องสามัคคีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเลย ครับ เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ว่าเป็นสิทธิหรือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามเลยคือมันอยู่ในตัวของกุศลธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาสิทธิในการที่จะแสดงออกแล้วเพื่อที่จะแสดงหรือกระทําอกุศลอันนั้นคนละเรื่องกัน ครับ เรื่องกันก็ต้องมีคนที่คอยบอกคอยสอนคอยขนาบคอยเตือนแล้วก็อบรมกันมันก็จะค่อยไปได้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆจากกลุ่มน้อยๆแล้วก็ค่อยขยายออกขยายออกตามหลักการที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ในกินตีสูตรหรือว่าภิกษุสองกลุ่มเขาแตกกันเขาไม่ลงกันในเรื่องอะไร1 2 3 4เอาลิสต์มาแล้วก็4นี่มันเรื่องเล็กน้อย3นี่ก็ไม่เรื่องใหญ่อะไร2 1ก็นะเหมือนกันอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้โอเคเข้าใจกันละก็ไปทำความเข้าใจกับคนที่เขาจะมีความเห็นแตกต่างกันน้อยที่สุดก่อนใน2ฝ่ายคือไม่ใช่ว่าแยกเป็นฝ่ายที่3อีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าพยายามที่จะสลายกลุ่มที่1ที่2ให้อ่อนกำลังลงกำลังลงแล้วก็ให้เข้าใจกันถึงความเหมือนความต่างก็จะสามัคคีกันไปได้สามัคคีกันมาในอีกจุดหนึ่งที่ว่าจะพร้อมเพรียงปรองดองแก้ปัญหากันไปได้นะ ครับ ก็ต้องมาดูที่กุศลธรรมในข้อนี้เช่นพัน ครับนี่ก็คือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับโดยใช้หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาย้อนไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยเหตุที่เสียบ้านเสียเมือง ส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่คนไทยแตกความสามัคคีกันแล้วก็การที่บ้านเมืองเนี่ยกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งฟื้นฟูเมืองได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการที่คนไทยเนี่ยนะครับสามัคคีกันนะครับก็เน้นนะครับเรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คิดเห็นต่างกันได้ครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปรองดองแล้วก็สมานฉันท์ครับมาดูเรื่องของแนวทางในการที่จะเขาเรียกว่าการแสดงธรรม เดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีการแสดงธรรมที่วัดนะฮะ แล้วก็ญาติโยมพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะไปฟังธรรมที่วัดอาจจะเป็นวันพระหรือวันธรรมดานะก็สุดแท้แต่นะฮะอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่คนไทยคุ้นชินกันมาแต่ว่าปัจจุบันนี้ฮะยุควิถีใหม่ New Normal เนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยมีการพัฒนาไปมากมายครับจึงให้มีเรื่องของการแสดงธรรมหรือว่าเทศเนี่ยผ่าน Facebook หรือว่ามีการไลฟ์สดหรือว่ามีทางออนไลน์นะครับแนวทางการเทศเอาพูดถึงรูปแบบก่อนรูปแบบการแสดงธรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือเปล่าครับ พระอาจารย์ก็มีไลฟ์สดทุกวันอังคารบ่ายโมง นะคุณสุวรรณขายของซะก่อนนะ ครับ มีไลฟ์สดทุกวันอังคารบ่ายโมงก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังติดตามด้วยอันนี้ก็จะมีภาพด้วยนะไลฟ์สดก็จะเป็นทาง YouTubeแล้วก็จะมีลิงก์ส่งไปทาง Facebook Fanpage ครับ สิ่งที่ถามก็คือว่ารูปแบบการแสดงธรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนแต่ว่าเนื้อหาธรรมะเอาอย่างสมมติสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็จะเป็นช้างม้าเกวียนอะโอเคเนาะเพราะสมัยก่อนเครื่องบินรถยนต์รถถังมันไม่มี ครับ จะมายกเรื่องพวกนี้มันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพอสมัยปัจจุบันคนใช้เกวียนที่ไหนไม่มีโอ้ยวัวควายนี่ยังหายากเลยทุกวันนี้ม้านี่ก็หายากก็ไปเครื่องบินรถไฟอะไรนี้หมดแล้ว คือไม่ได้ใช้สัตว์พาหนะแล้ว บริบทมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยิ่ง work from home นี่การเดินทางนี่ก็ถูกจำกัดไปอย่างโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นเปลี่ยนแน่นอนเทคโนโลยีเปลี่ยนแน่นอนพอเทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามนอกจากสมัยก่อนเนี่ยเป็นการพูดแล้วก็บอกต่อจนกระทั่งว่าเทคโนโลยีในการเขียนสมัยนั้นเขาก็มีการจดบันทึกบ้างในสมัยพุทธกาลเองนะจะมีการจดบันทึกบ้างทีนี้จดบันทึกเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเรื่องการพิมพ์อะไรมันไม่มีเลยแล้วก็มันไม่ดีไม่ได้อยู่ได้นานเขาก็มักจะใช้วิธีการจำเอาทีนี้พอมายุคหลังๆเทคโนโลยีการพิมพ์มีมากขึ้นก็เลยทำให้มีการจดบันทึกลงที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตำราเป็นคัมภีร์ขึ้นมาอันนี้เขาก็เปลี่ยนละเห็นปะเปลี่ยนแปลงละ ครับ ทีนี้ต่อมาอีกเฮ้ยมีการบันทึกเสียงมีเรคคอร์ดมีซีดีนะก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นเสียงอ่านต่างๆมันต้องมีแน่นอนแล้วนี้พอมามีอินเทอร์เน็ตก็เป็นระบบดาต้าเบสเป็นระบบอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งมามีไลฟ์สดเห็นภาพกันได้โต้ตอบกันได้เรียลไทม์อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกโอเคนะแน่นอนแล้วถึงว่าถ้าอนาคตมันอาจจะเป็นเฮโลแกรมหรือว่าเทเลพอร์ตไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้แน่อันนี้ธรรมดาอันนี้คือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการแสดงธรรมเปลี่ยนแปลงแน่แต่เนื้อหาหลักเดิมๆดั้งเดิมเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เปลี่ยนอยู่แล้วคือคนเรามีตาสมัยก่อนมีตาไงเดี๋ยวนี้ก็มีตาอย่างนั้นคือตาไม่ใช่ว่าสามีของยายนะหมายถึงดวงตา ดวงตา ดวงตาจะไม่เปลี่ยนก้อนนี้หูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เปลี่ยนก้อนนี้โอเคช้างม้าโคพวกนี้อาจจะเปลี่ยนอยู่รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจิตใจคนมันก็เป็นแบบนี้ราคะโทสะโมหะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วสติสมาธิปัญญาอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะเราก็ต้องแยกว่าส่วนไหนเปลี่ยนส่วนไหนไม่เปลี่ยนวิถีใหม่อะไรใหม่อะไรเก่าคุณต้องคงไว้เนี่ยมันจึงมีหลักธรรมที่เรียกว่าเป็นอากาลิโกหมายถึงว่าไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเวลาหมายความว่าเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามคือไม่เกี่ยวแล้วศีลก็คือศีลตาก็คือตาหูก็คือหู จะสมัยก่อนสมัยนี้หูก็ยังเป็นหูอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับเวลาสมาธิสติก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อันนี้คืออากาลิโกนี่คือคุณสมบัติของพระธรรมโอเคคุณสมบัติของพระธรรมแต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นไปตามกาลเวลาเป็นไปตามกาลเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามโอเคนะเพราะฉะนั้นวิถีใหม่ผิดไหมก็อย่าให้มันผิดจุดที่มันเป็นอากาลิโกก็แล้วกันอะถ้าเราจะบอกว่ายุคสมัยนี้สติไม่จำเป็นนั่นไม่ใช่ละพระมหาไปบุญจะพูดผิดถ้าพระอาจารย์พูดอย่างนั้นโอเคนะแต่ถ้าบอกว่าเราบอกว่าเฮ้ยสมัยนี้การที่ว่าจะต้องไปวัดแล้วมาฟังเห็นหน้ากันอะไรเงี้ยคือมันก็หมดสมัยแล้วอันนี้เราจะพูดพอได้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตามสมัยตัวนั้นคือไม่ใช่หลักของพระธรรมโอเคเนาะทีนี้ในการแสดงธรรมฝันทาง Facebook Live มันจะมีข้อที่จะเกี่ยวเนื่องกับสิกขาบทคือศีลของพระอยู่อย่างเช่นว่าภิกษุเนี่ยจะอยู่ในที่รับหูรับตากับอุบาสิกา2ต่อ2 ครับ ไม่ได้อย่างงี้นะมันจะมีข้อที่จะต้องมาพิจารณาความกันทีนี้ในการบันทึกบางทีอยู่แล้วคนอื่นฟังอยู่ด้วยไหมมันก็จะมีทางที่เราจะต้องแก้เราจะต้องหาทางออกเราต้องปรับเอาพอปรับเอาปุ๊บมันตรงนี้แหละเป็นจุดที่ว่าจะต้องปรับเพื่อที่จะให้มันลงกันได้กับธรรมวินัยเช่นกรณีว่าแสดงธรรมให้กับอุบาสิกาแสดงธรรมต้องถอดรองเท้าอย่างเงี้ยนะ ครับ จะแสดงธรรมให้ผู้ที่ใส่รองเท้าไม่ควรนี่ก็จะพูดถึงไว้เฮ้แล้วคุณอยู่บ้านฟังหรือคุณใส่รองเท้าหรือถอดรองเท้าอ่ะนั่นน่ะสิเนาะเฮ้แล้วพระจะพูดได้ไหมเนี่ยยังไงเนาะไม่แสดงแล้วกันอันนี้คือมันก็ค่อนข้างจะคนละสมัยแต่เป็นคนละบริบทกัน ครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องปรับก็หมายถึงว่าปรับให้มันเข้ากับสมัยอ่ะก็ยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะก็จะไม่ได้มาสอดส่องในข้อนี้เท่าไหร่เพราะมันเป็นคนละที่แล้วเป็นคนละแบบแล้วก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนจะว่าเอาเรื่องนี้มาเป็นหลักแล้วหาว่าผิดเนี่ยมันก็จะเกินไปนะมันจะกลายเป็นเข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ขัดกันกับสิ่งที่ควรในหลักในการพิจารณาก็ต้องเป็นไปแบบนั้นจนบาน ครับนี่ก็คือรูปแบบการแสดงธรรมนะครับหรือว่าแนวทางในการnew normal วิถีใหม่นะครับด้วยโลกวิถีใหม่ก็คือการใช้ Facebook Live ในการแสดงธรรมนะครับอันนี้คือรูปแบบแล้วเนื้อหาล่ะครับพระอาจารย์ครับคือการแสดงธรรมเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเห็นพระสงฆ์เนี่ยเขามีวิธีการที่จะนำเสนอที่แตกต่างกันออกไปรูปแบบในการแสดงธรรมหรือว่าการที่จะสื่อสารธรรมะไปยังผู้ฟังทางบ้านนี่คือรูปแบบนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมครับหรือมีกำหนดกฎเกณฑ์ไหมครับว่าจะต้องมีความสำรวมหรือว่าเนื้อหามันต้องเป็นยังไงครับอาจารย ์เราก็ต้องไล่ไปทีละขั้นตอนนะเพราะว่ามันมีหลายแอสเปกหลายแบบ ครับ แล้วก็คือถ้าส่วนที่เป็นอากาลิโกเนี่ยอันนี้เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็คือสติสมาธิศีลปัญญาพวกนี้เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วมรรคแปดนี่คือถ้าแบบว่าจะมาบอกว่าไม่ต้องใช้ความเพียรก็ได้นี่คือไม่ใช่ละโอเคนะอันนี้คือต้องตามนั้นแน่นอนทีนี้รูปแบบในการสื่อสารบางทีจะต้องมีมุกตลกบ้างอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรือบางทีก็จะต้องมีวิธีการที่เล่าเรื่องต่างๆซึ่งนี่ก็เป็นรูปแบบในการที่จะสามารถทำได้นะรูปแบบเช่นเรื่องราวที่เล่าถ้าสมมติเราเล่าเรื่องเกวียนเรื่องช้างเรื่องโคคือคนฟังก็หลับละเพราะว่าแบ บ มันรีเลทไม่ได้มันไม่เห็น ไม่น่าสนใจ ไม่น่าสนใจมันเฮ้ยยังไงน่าฉันคือแม้แต่ควายหรือโคกระบือใกล้ๆเนี่ยฉันก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยจับเนี่ยมันจะไปเก็ตยังไงมันกินหญ้าอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องยกตัวอย่างแบบอื่นก็ต้องแบบมีวิธีการเล่าแบบอื่นซึ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนอันนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้วทีนี้เราก็ต้องดูว่ารูปแบบไหนแล้วมันไม่ขัดกันกับสิกขาบทของพระเช่นถ้าสำหรับพระสงฆ์เนี่ยการที่หัวเราะเสียงดังเกินไปอันนี้ก็ไม่ควรแต่มันก็เป็นสิกขาบทเล็กน้อยสิกขาบทเล็กน้อยแต่เรื่องที่สำคัญสำคัญกว่าเช่นศีลสมาธิปัญญาอันนี้สำคัญกว่าผิดหลักไหมถ้าไม่ผิดตรงนั้นอันนี้สำคัญจะผิดไม่ได้เลยถ้าไม่ผิดอะไรอย่างอื่นเราก็ค่อยๆไล่ไป ในความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็ค่อยมีไปมีไปเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนอันนี้มันก็ธรรมดาเพื่อที่จะให้แบบว่าเกิดความเข้าใจแล้วก็ถ้ามุกตลกอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราจะดูมุกตลกมันจะมีหลายระดับเนี่ยมีหลายระดับถ้าระดับที่เป็นลักษณะที่ว่าเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ประกอบด้วยเหตุผลก็คือลักษณะที่มีเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนเบียนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นคำโกหกหรือเป็นคำที่ไม่มีเหตุไม่มีผลยุยงขึ้นมาเฉยๆอันนี้จะเป็นมุกตลกที่เป็นเพ้อเจ้อละแต่ถ้าเป็นมุกตลกที่แบบว่าเล่าเรื่องปั้มๆเป๋อๆของตัวเองเล่าเรื่องความผิดพลาดของเจ้าของอย่างเงี้ยแล้วคนก็ตลกได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ป้าใจว่ามันไม่ผิดนะมันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเพราะเราทำผิดพลาดมาก่อนจริงๆแล้วก็เกิดแบบให้เป็นมุกตลกขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้สามารถทำได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความเพ้อเจ้อไม่เป็นความเพ้อเจ ้อ แล้วก็ถัดมาอีกก็คือเรื่องของความสุขในความสุขเนี่ยเราต้องเน้นมาในแทนที่ช่วยจะฟังแล้วตลกแล้วมีความสุขหรือฟังเรื่องนี้แล้วให้สบายใจแต่ความสบายใจควรจะมาจากภายในเราไล่ให้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปจากความสุขความสบายใจที่เกิดจากคนอื่นพูดให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ควรจะมาเป็นความสุขความสบายใจที่เกิดจากในภายในนี้จะดีกว่าเจริญพร ครับนี่คือรูปแบบการแสดงธรรมผ่าน Facebook แล้วก็เนื้อหาในการแสดงธรรมนะครับที่พระมหาไพบูลย์เนี่ยก็ได้อธิบายนะครับให้เข้าใจแล้วสมัยนี้ครับพระอาจารย์มีเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์เยอะนะครับแล้วก็คือดูแป๊บหนึ่งเนี่ยบางทีก็เผลอกดสั่งซื้อไปโดยที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่ส่วนใหญ่จะรู้ตัวมารู้ตัวอีกทีก็คือบางทีเราซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่แต่เผลอซื้อมาแล้วหรือบางคนเนี่ยมองราคาสินค้าไม่ได้มองราคาเต็มเช่นสินค้าราคา 10,000 บาทแต่ไปดูราคาโปรโมชั่นว่าถ้าผ่อน10เดือนเนี่ยมันเหลือแค่ไม่กี่บาทใช่ไหมฮะถ้าคือถ้าซื้อเงินก้อน 10,000 บาทอันนี้อาจจะแบบไม่ซื้อแต่พอเห็นว่าเอาผ่อน10เดือนดอกเบี้ย 0% เดือนละ 1,000 บาทมันก็น่าซื้อแล้วนะครับแต่พอซื้อมาแล้วก็เกิดความคิดที่ว่า ไม่น่าเลย ไม่น่าซื้อเลยนะครับส่วนใหญ่ก็กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อสายเสียแล้วนะฮะเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ทำให้หลายคนเนี่ยเสียเงินเยอะในสิ่งที่ไม่จำเป็นวิธีการที่จะยับยั้งใจหรือว่าลดกิเลสตรงนี้ต้องทำยังไงดีครับพระอาจารย์ครับ เรื่องการขายทั้งหมดเนี่ยคุณสมพลเขาออกแบบมาแล้วว่าให้เราเนี่ยสนใจให้เต็มที่ให้เราแบบว่ามีความอยากที่จะซื้อทุกอย่างไม่ว่าจะ Facebook YouTube ปุ่มเขาจะดีไซน์แบบนี้สีเขาจะใช้สีนี้ตัวหนังสือนี้จะตัวเล็กตัวใหญ่นี่คือเขาออกแบบมาเพื่อให้ engagementหรือว่าความที่เราจะแบบพุ่งจิตใจไปอยากจะได้เนี่ยมันสูงสุดอยู่แล้วโอเคนะเหมือนสุราเหมือนยาเสพติดเหมือนการพนันที่ว่าเขาออกแบบมาให้คุณติดอยู่แล้วสุราเนี่ยมันคือโดยเคมีคอลของมันเลยว่าคุณกินแล้วคุณก็จะติดการพนันโดยเคมีคอลของมันเลยคุณเล่นแล้วคุณก็จะติดเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเลิกสุราหรือได้ผลร้ายจากสุราหรือผลร้ายจากการพนันเลิกกำจัดมันได้ดีที่สุดเนี่ยคืออย่าไปเล่นมันอย่าไปกินมัน ครับ คือไม่ใช่เล่นน้อยๆหรือกินน้อยๆนะไม่มีนะคนที่เขาเป็นแอลกอฮอลิกหมายถึงติดสุราแล้วเนี่ยนะหรือติดยาเสพติดแล้วอ่ะแล้วคุณจะเลิกอ่ะเขาไม่ใช่ว่างั้นก็ฉันก็เสพน้อยๆหรือว่ากินน้อยๆไม่มีนะคุณสมบัติไม่มีคือคุณเลิกเลย ค ุณหยุดเลยเพราะวิธีการที่ดีที่สุดคือกูจะไปมองมันเลยปิดมันเลยอย่าไปดูมันเลยก็ใช่ไหมทีนี้มันมาทุกสื่อไงมันแทรกมาหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ข้อความมาใน Messenger หรือ LINE เงี้ยก็มีขายของมาด้วยตรงนี้แหละคือเราปิดกั้นทางสื่อใช่ไหมเอาพยายามทำที่สุดละมันก็ได้บ้างทีนี้วิธีการปิดกั้นที่ดีที่สุดว่าอย่าไปมองมันเลยอย่าไปเห็นมันเลยอย่าไปได้ยินมันเลยเนี่ยอย่างสมมติอย่างพระสงฆ์เนี่ยคือคุณไม่ออกไปที่ที่มันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคุณก็จะเห็นสื่อโฆษณาอะไรเงี้ยน้อยอยู่แล้วนะทีนี้อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีมาในเมสเซจมีมาอะไรขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองคือเราต้องสำรวมอินทรีย์มาปิดที่ตาเราคือไม่ได้ปิดที่โทรศัพท์โอเคไม่ได้ปิดที่คอมพิวเตอร์คือเดี๋ยวนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์ที่จะสามารถบล็อกโฆษณาก็มีอยู่นะคุณสมบูรณ์นะ ันนี้คือคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่คอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นตัวช่วยอันนั้นมันคืออยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับสิ่งอื่น ครับ ทีนี้ที่ดีกว่าก็คืออยู่ที่ตาเราอยู่ที่หูเราบิวอินในหัวเราบิวอินที่หูเรา ครับ สมมติคุณจะฟังคุณฟังด้วยมีการสำรวมอินทรีย์ได้ไหมมีสติสัมปชัญญะได้ไหมคุณจะดูคุณดูป้องกันที่ตาเราที่หูเราก็คือให้ตาคุณมีสติสัมปชัญญะได้ไหม ครับ ถ้าตาเรามีสติสัมปชัญญะหูเรามีสติสัมปชัญญะเราจะไม่ไปตามสิ่งยั่วยวนล่อลวงแบบนี้ได้ประเด็นคือมันเวอร์หวาไงถูกเกี่ยวถูกดึงถูกลากถูกถูลู่ถูกลางไปไม่รู้ตัวเพลินไปแล้วนี่คือหูตาเนี่ยเวอร์หวาแล้วแต่ว่าเราต้องรักษาหูตาเราให้ดีด้วยสติสัมปชัญญะอย่างคนที่เขาซื้อของซื้ออะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวนะรู้ตัวอยู่แต่ว่ามันล้างไม่ได้กำลังมันไม่เต็มที่นะ ครับ รู้อยู่แต่พอมารู้ทีอาจจะแบบบินเรียกใบค่าเก็บเงินมาแล้วอะไรอย่างน ี้ นะนั่นคือเดือนหนึ่งผ่านไปหรือไม่ก็อาจจะแบบสองสามวันมานึกอีกทีฉันไม่จำเป็นนะเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวทีหลังแต่ตรงนั้นคือก็ช้าหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้ดีหน่อยคือรู้ตัวเนี่ยมันยังดีอยู่นะอาจจะ3 วัน 7 วันอย่างน้อยคุณยังรู้สึกผิดแล้วก็ค่อยแก้ไขเอาคือถ้าเราไม่รู้ปัญหาว่าเรามีปัญหาอะไรเราแก้ไม่ได้แต่ว่าในเคสเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นปัญหาเนี่ยพยายามแก้เนี่ยมันพอจะมีทางแก้ยังสำเร็จได้อยู่ถ้าใช้ดีก็คือให้เร็วขึ้นไปอีกเร็วขึ้นไปก็ป้องกันที่คอมพิวเตอร์จะให้ดีขึ้นไปอีกป้องกันที่ตาที่หูเราด้วยสติสัมปชัญญะนั่นเองเพราะนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นทักษะที่แบบดีมากๆจะมีอุปการะมากเลยถ้าเราฝึกมากๆแล้วจะป้องกันเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้อาจจะให้จิตใจเรามีกุศลธรรมให้เกิดความสมณฉันท์รองดองกันก็ได้ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะไม่งมงายให้เกิดความมั่นใจแบบว่าจิตใจเราก็จะดีได้นั่นเองจุลพร ครับนี่ก็คือเรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะครับลดกิเลสเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตทุกเช้าวันจันทร์นะครับก็จะนำเรื่องของหลักการต่างๆนะครับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับใช้ได้จริงครับหลักการต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ในพระไตรปิฎกครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เดี๋ยวปาน